Yeah. Ja. Maar zit hij niet gewoon bij de kerk? Ik word een beetje meer licht voor mezelf. Is dat een beetje gewoon? Nee, dat is het niet. Nee, daarom zeg ik. Kabel met Ik heb de achteruit getrokken. Ja, dat is van mij. Ja, die is van jou. Nee, want dat is die. Ja, dat is die. Ja, maar dat is een inkabel. Die gaat de tafel in. Ja. Even denken hoor, heb ik er iets. Thank you. Ja, hallo lieve luisteraar. Zijn we weer? Ja, dus toch. Er is Open Noise. Open Noise Night in Vondelbunker. Kom lekker langs, want het wordt best wel gekke shit. Natuurlijk, want het is een onverwacht genoegen. En. Dat. Daar moeten we maar maximaal gebruik van maken natuurlijk, want het is niet iedere dag onverwacht toch een Noise avond. En het is tenslotte Noisevember, dus er moet nog het een en ander aan Noise volbracht worden. En daar gaan we vanavond ons best voor doen, om iets te laten gebeuren. En zet je schrap, maak je klaar, het wordt gezellig. Of kom anders gewoon een keer hierheen. We zijn in de bunker, je kunt het horen aan de trams. We blijven maar altijd ons gezelschap houden hier in deze kelder. Dus zodra ik weet wat er gebeurt, dan laat ik je dat weten. Voorlopig zijn er introduceren bewegingen. We zien een sound motherfucker hier het podium bezetten. Die doet ook het geluid. En, veel plezier erbij.

het opnemen, ja. Hè? Jij neemt alles op, hè? Ja, ik neem het op. Nou, ik heb alleen geen... geen mixer meer. Geen? Geen mixer meer nu. Hè? Thank you. Ja, nu heb ik al. Okay. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Luisteren naar Radio Paddepoel, er komt altijd meer, maar je weet nooit wanneer.